اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا. سورة القيامة مكي سورة نازل شوه ده پس ده سورة نجمنا ده مخي سورة مدسر سره ربط واضح ده اخكار ده اغا داده چه پا مخيني سورة كي ده دعوت ذكر اکلو چه مطلب يا يوها المدسر قم فاندر داعي تاوي بيانو کا دلتا ده بيان سبب ذکر کئی چه ولی ذکر آیخ سبول انسانو این یترک سودا دا بیان با ذکر کی گی دا انسان سا بی فائدی یو بیکار نا دا پیدا شوی بلکه دا یو مقصد دا پار پیدا دی نو پا دی وجبانی با بیان کی گی. دویم نمبر پا مخکینی صورت کی مکذب تا اغدا اغدا واجر ذکر کلو باز تخویفات نو پا دی صورت کی با دا اغدا نور تخویفات ذکر کی. فمخيني سورة كي ترغيب إلى القرآن ورقو دو قرآن صداقت ثابت كرو إنها إن كلا إنه تذكرة نو فدي اساني سورة كي با دو قرآن كريم دو حفظ و داغي زمواري چكما دا الله تعالى وي ما پخبلا غست دا زي حفاظتكم او داغي بعض آداب بذكر كي مخيم تخويف في قيامت سراو وس وسوسه لگ مزید نور تخویف اغا ذکر کیں. دعوت صورت زجر دے پہ انکار دبا اسمان دے فصل وی ختم آیات کی زجر راضی الیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا د دلائل پ نتیجہ کی دا خبر کیں چاہے اللہ تعالی قادر نہ دتا سو انکار کوی او دا ایحسب الانسان الا نجمع عظاما پدرایم آیات کیم دا غزجر ورکی او اعتقاد پدی اعتقاد باندې رد کی چې انسان بیکاره پیدا دی آزاد دی خپل خوخه د تسکی یغه بکی او دو نمونه د الله تعالی په صورت کې ذکر کیږي. اس بات د دعوی چې کوي نو اول په اشهاد د شاهدین سره دو شاهدین پیش کوي چې دا دعوه د قیامت دا ثابت دی او دا قیامت منکرین دا پا غلط دی بیدلیل دی او بیا دا غینا پس دو مثال ذکر کئی دا جمع القرآن دا پار دا جمع العظام دا دعوه که بیا روز تو تخویف و سر ذکر کی دا غینا و روز تو با تقسیم دا خلقو کئی پا دو اشتم آیات که دو قسمونو تا او تخویف باور کئی فریق ثانی تا اپا حالت دا نزع بانده او بیا با پا اخیر که اسباب دا عذاب ذکر کئی سلور او دا اغی پا مقابله که با ویلم سلور پیری ذکر کئی او زجر با ورکی سخت اغا چالا چه اغا قیامت نا انکار کئی او اغا با قیامت بثابتی پا دلیل بانده پا دی طرح بانده با دا صورت چلیگی چه کلا پا شواهد سر اثبات کول نو کلا تخویفات ور کول کلا خلق تقسیم د خلق دو قسمونو ته په اړه د قیامت کې کلا د هغه ته دغه کوم دنو اثبات په دلایل سره کول دا تر سره با صورت چلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بيوم القيامه لا حاجه الى القسم هغه باز خمار ته وېدا تقدیر لګي بعد وی لا زائده دا من وی لا مزائده کوا و مدغ تقدیر را و باس چکم دلتا که سرسیاق دا کلام نن معلومی گی بلکه لا نفی دا او مخ که پا صورت مدسر کم انکار دا قیامت دا منکرین و انکار تیر شو پا دی صورت کم شتا نتا دا تی وایا چه لا حاجت لا مانس شوان نده پکار دا سی انکار لا ينبغي هذا الانکار دا انکار پکار نده چه دا خلقی که دا قیامتنا اقسم بیوم القیامه قسم می دی پورز دا قیامت بانده ولا اقسم بالنفس اللوامه بیان ده پکار ده انکار قسم می دی پا اغا نفس بانده او اللوامتی چه اغزان لرم علامت کون کده سش جواب قسم سده جواب قسم چکم ده نو اغدل تا مقدر ده چه لتبعکن و لتجازن تاس تبا راپور تا کولی شی او جزا بدر تا ملاویگی بعضی جزا ده جواب قسم عروس تو ذکر کہ ينبأ الانسان يوم اذن بما قدم او اخر ولیکن اگر بعید دے دلتا جواب قسم راوت کہ تاسو برا پور تک ولے چھ جزا برت ملاوی گی سنگ دار سنا معلوم شو ادا سنگ دا شاہدین جواب قسم او دا قسم ترمیان دا مناسبت دا دے چھ گورا تا تا وئی چورج دا قیامت دا اللہ تعالی دا عدل تقاضا دا چھ خامخا انصاف قید مخلوق سارا نو په دنیا کې وکړه چې تاسو ګناه باندې سزا ملو نش او ډېر لوی ګناونه او کلوي بدمعاشي او دغه شان مرچ نو دا هغه سره انصاف به په قیامت کې کیږي دا رنگ استاد نفس مې په دې ګواہی کوي دا الله عدل چې دا غیره فارق قیامت دی او استاد نفس ستاسو نفس چې کله څه ګناه او کتاب ملامت کوي نو ولي ګناه هم یو کار دی او ثواب هم یو کار دی سو اجازه دا نفس کله دې ملامت کوي وجه دار دل تر یو داعیه موجود در یو فطرت ته چه تا پاقی بانی پیدا شوی چه اغای اسلامی فطرت ته اغای که عقیده در جزا دا اغای که عقیده در توحید دا اغای که عقیده در اللہ تعالی در حکمون منل دا نستان نفس چکم ده بیا تاسه که اغای بانی ملامت ته چه دا دیسو کرن نو دا سدی دا پا دی خبر دلالت پیش دا پا دی نفس که خپل یو دلیش تده پا اثبات در قیامت باندی ایا حسب الانسان الله وی آیا گمان کیدا انسان منکر کافر الا نجمع عظامه دا تا دغه زجر ور کوي چې هرگز به مونږه جمع نکو عظامه اډو کې ده دغه دا اډو کې بازار جمع نکم دا د گمان دی الله وی پما باندې دا ډیر غلط گمان دی دا ډیر خطا گمان دی دا استفهام انکاری دی یعنی ولی به نکو بیا رسو په خپل جواب کوي بلا قادرینا بلا ولی بین جمع کو بے ولی زکت منگا قادرین علا ان نسوی بنانا پدا سیال کت منگا قادر ایو علا ان پدی خبر بانی نسوی بنانا ہوں چی برابر کو اغا بندو نا دا گتو نا دا اے دا گتو دا بندو نا برابر ولم دا بم کوما پوشوی دا خلا روز تو خبر دا چه ده وی که مطلب داره ما برا پورتا کهی زمار دو که برا جمع کهی ستا مفاصلون برا برون ستا پا گوتو دو گوتو پسرونو که دا نخیم را برا برون دا بدن برا بر کما بل یرید الانسانو لیفجر امامهو اللہ وی بلکه اراده لدی انسان دا اس بل زجر ده دا دری زواجر سلور زواجر مسلسل ور کئی ایحسب الانسان والا نجمع عظام دری زواجر دا اغی جواب ور کو اس دویم بل یرید الانسان بلکہ ارادہ لن جا انسان لیفجرات انکارو کی امامہو دا اغا خالق نسی دیتا مخکر آروان دے یعنی قیامت ندے انکارو کی اغا قیامت دے نمانی خواہ نو دا کار کئی بل دا غیدہ دے یسألو ایان یوم القیامہ بل زجر دے پختن کئی دا انسان کل بیورد دا قیامت دا استبعاد دا پارا کئی دا پختن چی دا قیامت چرتا دے قیامت نیشتا دے دا پختن کئی نو دا ادری زواجر ورکل منی نا انکار تے نا کئی دے انکار دا وجن بیا زجرہ دا پختن کئی عنادن و زدن پختن کئی کل بی دا پختن کئی اوز داغین و رستو اللہ جواب ورکی او دا تقویف تخا تقویف او پاغی که احوال دا قیامت ذکر کی اول برق البصر دویم خطف القمر دریم جمع الشمس والقمر سلورم دا انسان اغا قول او اغا وینا چکم دا او بیا ورپسی چکم دا نو بل حالت بانے تقویف ورکی دا تقویفاتی تقریبا پلسو طریقو سرا فا اذا برق البصر اللہ ویچ کل چی کیری بیری چی سترگی دی گڑی وڑی چی خوا نظر دی کار پریگ دا حالت با اول راضی پا قیامت یعنی مطلب سخ حالت پی دی سخ حالت توجی نکل دی سری نظر کار نکی سترگی سر گڑی وڑی چی و جمع الشمس والقمر فاو خسف القمر او تور چی سپگمائی دنیا کم سپگمائی توری گی لیکن پا آخیرت کے بسی شی پا آخیرت کے بیا مکمل دا سپگمائی سی شی داو بیا تورش را ختم شوا و جمع الشمس والقمر بیا برا جمک ریشی المارو سپگمائی پا یو زائبان دے صد پارا حدیث کے رازی نو دادوارا پا اور کے غرزولی شی پا جہنم کی د صد پارا دا غخپلو عابدان د ذلیله کولو د پاره چې هغه د اچار دی عبادت کړی د مر او د سپګمۍ چې هغه ته پته ولګي چې او ما په د مر عبادت کول هغه معبود نه و ما د سپګمۍ عبادت کول هغه معبود نه و یقول الانسان نو او وای په دغه وخت کې انسان یوم اذن په دغه وخت کې اين المفر چرته د زائده تیخته ها یا اين الفرار مصدر میمی دی تیخته به څنګه وشي تیخ تا بچرتی اللہ وی کلا داتی ندا تیخ تی میخ تی نیشتا دی لا وزر ها نیشتا دی زاید تیخ تی نیشتا دی طاقت نیشتا دی لکا چه تا مطلب پاقی با نظام خلاص کی الی ربکا رفتاتا یوم ایزن پا دغورست کی المستقر زاید قراری دی یعنی واپسی دی آخیری واپسی دی اس اللہ تعالی تکی گی ينبأ الإنسان نخبر ورقش إنسان سيوم ايزن فدغورت كي بما دا اغا عمل قدما چه دولان دي کرده وآخر او کم عمل دورست کرده سمطلب ده ده زان ده پارا مخ کے لئے گلده وآخر او بعد عمل فريخ ده نی ده کرده کم طاعات فريخ دي نو دا اغای پختن بطي کی یا قدما ده کم عمل چه کم ده نو اغای مخ کے لئے گلده او بعد عمل د شاته رستو پریخه ده نو که خی پریخه او خلق ور پس پاغی که روانو نو دا آغی او که بعد پریخه نو دا آغی مطابق پاغی پس زابیا ملاویگی بلی الانسان علا نفسیه بصیرا اللہ وی بلکی دا انسان چره علا نفسیه پزان خپل بانده بصیرتن پورا لیدون که نه خبردار ده اے انسانا که تا زان پتے نو زان خود تا معلوم ده کنا خپل بر دا نفس سربانی گوائی کئی نو تا بسا که ولو القا معاذیره اگر که پیش کی دا انسان معاذیره بانی خپلی دے با خپل بانی پیش کی چیار ما ندی کری اللہ وی دا بانی دیدل تا نچلی گی یو مانا دارا دیو مانا دارا بلکه دا انسان زان لر لیدون که دے ولو القا معاذیره اگر کرا او غردی دی پا وقت گناہ کے پردی پردی راوات چولیو دی پردو شاعت گناہ اکڑا خو اللہ وی زان خود لیدره لکنه دی اخپل لاس خلیدره دی اخپل استرگو دی اخپل غبون خلیدره کنه دا با ما تا گوائی کئی خواه دا دیب پا دا غصر با ما تا پتا ما تا خو ای اللہ تا خو ایلا مشتا دی خو اللہ تعالی وی چی دا با دربان خجت دردوم اوز تر دی پوری دای سور کو دای تخویف ورکو او دا تقریبا تو لس وجوه دی چه پاغی سر تخویف ورکو دا قیامت نا دا غینا ورست لا تو حرک بهی لسانک دا دا قرآن ببارک بعضی آداب خیم ذکر چه بچکون کرده دی حالات نسده اغا قرآن دی او دا ربط دمخ که سرسلوی دا ربط چکم دی دا دی مفسرین دی حیران کردی دی او طول مفسرینو ترخ پل یوزای پوری مند والی دا خدا دا اللہ جل جلالهو کلام دی نو بس عجیبه کتاب دی چه قرآن کریم دا بادشاہ کتاب دی کنا نو آغا بادشاہ خلق خام خواب یوزای که ادرائی چه یوزای که درابن کم نو دربت علماء چی دی غرد کتابون خلقونی کلی دی نظم الدرر مشهور تفسیر دی دا بقاعی تفسیر دی دا غرنگی دا سیوتی تفسیر تناسب الایات و سور اغشتا دی لیکن دا خبرت دیده تراورت انو هر سره حیران شد چه قیامت مخ روانو یودم ویلا تحرک بهی لسانک مخ وضا و پدی بانده دا جب الارض پوشوی لتا جل بهی نو یو دا دی سر مخ سربت جوریگی دیم دا دی شان نزول دی اول شان نزول ذکر کن شان نزول کی ابن عباس سیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی داغنا روایت تے سعید رضی اللہ تعالی عنہ داغنا روایت نقل کئی آغا فرمائی کہ ما تے ابن عباس ہوئی اے بخاری کی دا روایت راضی پہ بدء الوحی کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا رسول اللہ بانے بد نزول پٹن کے دیر سختی ہوا او غم بو سره داو چې درته نیچ دی وی لار کې معنی قران یو نو دایته نو فکانا یحرکو شفتیه نو نبی صلی الله علیه وسلم بس کول خپل شونډه مبارکه به خوځول زر زر چې جبرئیل به وینو هغه به مصرا زر زر ویل نو الله تعالی دا غینه منا کړو چې می خوځول شونډه ما خوځوا ولی ان علینا جمعه و قرانا من به مطلب تا پسینه کی جمع کو ته بیغه ماشا ته فل هر وقت کې دا نو هغه طرف ته اشاره دا خوشان نزول دی لیکن دا خبره چې د مکه سره ربط سره جوړیږي نو د مکه سره پر ربط کې ماته استوی او خدا شو چې د قران د ربط دا جوړیږي چې خلق څنګه غرق ول خلق غرق کړي تعجیل دی څه چی تعجیل جلدی غرق کړي دی دا خلق دی جلدی سره هغه د دنیا د عاجله رسو پس راځي کلا بل تحبون العاجله تاسو دی جلدی او دی بیړه غرق کړي نو پیغمبر ته وایي چې د دین په کار کې داسې بیړه مکوا چې هغه مطلب دا د نقصان سبب وګرځي پرې کې دا یاداده چې په مکینی آیاتونو کې ورته وی یحسب الانسان الا نجمع عظامه انسان ګومان داره چې مونږ بل دا ډوکی راځه منو نو الله وایي ډوکی راځه مکول څه دی زدا قران چې کوم دکته ته خاموش شه دا قران دستا پسینه کې چې هغه معانی دی هغه راځه مکو منو دا اجسام راځه مکول خو ماته هیڅ کار نه دی نو دا په دې دوه طریقو سره دا ربطونه علما ولید نږدې بیان کړی دي نو ربطونه بعد ډېر لری لری بیان کړی دي کلا بل لا تحرک به لسانک الله و ایم خدا و بهی پدی قرآن سر لسان که جب اخفلا لتا عجل بهی دیر پارا چه تبیلو که دیر قرآن فلستلو اینا علینا جمعه یقینن پا من باندی را جمع کول دیر قرآن دی امام بخاری وی جمعناه فی صدرکا یا جمعه فی صدرکا جمع کول منگستا پسی نکی و قرآنه او بیا لستل دیدی ها په جبا ستا باندې ستا په جبا باندې او بیا دا قران هغه بیا مونږ جاری کوم فاذا قرأناه نو کله چې مونږ لولو دا قران نو الله الولی جبريل الولی خدا الله له طرف نه دی نو دی وجنه وت قرأناه وي فتبع قرانه نو تابعشتو قرانه د قراءت دی جبريل ها د الله د قراءت د او د قران د قراءت ته تابعش سمطلب امام بخاري وي استمع له وانصت غلشا او دغشا خاموش شورتا وغ ورتا کیدا دغه ته کوم دنا اغه اتباع ثم ان علينا بيانه بیا بمون باندي بيانه واضح بيان د دې ها پجبستا باندي بالکل واضح څه شک شوبه پکې نه خه کار به مونږه څه کو اغه بیانو داغه نه ورستو مطلب په دغه ټین کې ته قران موایا کلا بل تحبون العاجلتا اس زجر ورکی منکرین تا پا دو طریقو سارا یو پا تزہید فی الاخرت سارا چه خلق دنیا نبیر اخرت نبیر رغبتی کئی او پا دغو پا خوب دنیا سارا دنیا سارا مینکی نو کلا اللہ ویدا سے ندا پکار یا کلا حقا دا بل تحبون العاجلتا بلکہ تاسو خوا خوای بیڑا بیڑا تاسو خوا خواین دا انسان پا طبیعت کدا پرتا دا اگر سچې د بیړه دینه مراد دنیا ده ځکه دا په جلدی سره دلته موجود ده کنه مونږ ته آخرت درست ده نه په دی وجه دا په نسبت تقریباً عاجله ده د انسان طبیعت دا ده چې نقد مومي نو که قرض ډیر ملاویږي خو به هغه ته انتظار نه کوي اگر نقد راخلی خلق الانسان من عجل الله وی انسان د بیړه نه پیدا ده بل دا د طبیعت ده نو بل تحبون العاجله بلکې تاسو خو خوي بیړه و ته دنیا وتذرون الاخره فريق دي اخرت نو داغین ورست تقویف ورکی خلق دو قسم شو یو د دنیا والا شو یو د اخرت والا شو نو تقویف ورکی اغه یوی فرقی تا په حالت د دن کدن باندې تر شلم آیا تا پوری وجوه الله و عباد اول بشارت ته مختصر داغین ورست تقویف ته وجوه بعد مخونه به یوم ایذن په دغه ورځ کې ناظرتن که پڑکیدن کی بھئی نظر تازگی پڑکیدل حدیث کے راضی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم ادداها کما سمعا ندر اللہ نے داغا سڑی مخت تازگی تر و تازگی کی چیزا ما خبر یاد کی حدیث یاد کی ندر چانتے ناظرتن تازه بی پوشوی پلقیدون که بی الی ربها ناظرتون رب طرف طبقتون که بی داد اهل سنت والجماعت دلیل دی پر رؤیت دا اللہ تعالی بانده چه پا قیامت که با اللہ تعالی لیدلی کی گی نور خواه حادیث پا که دیر دی خو قرآن ندا دلیل پیش کئی پا دیده که چه کم معتدل دی نو آغای غریبانان بیا دیده چه راو رسی نو بس بیا زر کوشش کئی چه دا خبر اصفا بل طرف واری کشاف دیده که معتدلی دی کنا اگر چه رتورو نا بہترین تفسیری لی کلده الناس و عیالون علی الدماغ شریف التفسیر خلق اولاد دے خلق بوج دے پر دماغ شریف آنے پر تفسیر کی نو دا خبر ادا کو لیکن دل تک اغم غریب دا کئی آگا تو الی ربها الی ثواب ربها ثواب درف پلتا ناظرتن منتظرتن انتظار کون کی بھئی نمونگوائی چه نا دا خبر از کسی ندا چه قاعده دا عربی تا تا معلوم رخو پتے قاعده دا عربی دارا چه کل دا نظر پسلا که الہ راشی نو پا مانا دا دی نظر سر جستر گو سر بیا دا انتظار پا مانی سر نی نظر پا مانا دا انتظار سر رازی و پسلا که بیا الہ نی رسط الہ نرازی دلتا الہ را لکن الہ رب بها او دا الہ رب بها متعلق تا رسط لی ناظرتن پوری نو دا پسلا دا ناظرتن که دا لہذا رجینا بالکل دا رجی اللہ تا بگوری اللہ تا بگوری رب پل تا بگوری ووجوهن او بازی مکون با یوم ایزن پا دا غورس کی باسرتن اے تارخبی دا غشوی بای گنجشوی بای دا غبا پاک سرمن با پاک را دا غشوی خواه دا مکونه بای تا ظنو او تبا گمان که این یفعل بها چکو با یا تا ظنو دا نفس گمان که دا مکونو والا گمان که این یفعل بها فاقره چه او با کلیشی پا دوی بانده فاقرتون اغم لاماتون که کار دوی سر با او کلیشی ملاماتون که معامله فقر اصل که ویل کیگی فقار دا ملالی اڈو کی تویلے کی گی خواہ فقار و زہر دا فقیر تا فقیر زکویلے کی گی چھے دا دا دا ملالی کی دا مال وصر نشتہ دے نو دا دا مال مثال دا ملالی تیر دے نو پا دے والے وقت فقیر ویلے کی گی نو این فالا بیہا فاقرہ چھے او بک لیشی دے سر معاملہ فاقرہ تن ملا ماتا ان کی دا دا دا گمانوی کلا اللہ وی حق ادا او دا سر کی گی یا کلا دغا انکار دل نو پکار داده چه دنیا که کمی گڑ وڈی کری دی دول نو پکار اذا بلغت تراقیا نو کلا چرا ورسیگی دا نفس و دا روح ات تراقیا دی ترکوتی تا دی مرائیتا تراقی ورطا زکوائی چه دلتا که دا جمع راولا ترکوه اصل که دا گیر چا پیر اردو که دا مرائی نسدی دا خو گرن دی کنا نو دی دی تراورا سیدو اگه تا تراقی ویلی کیگی نو داگه چنگلک تی سارا اواتو چرا اگه نو وقیلانو اویلی شی دی اوی یاد دن اگیر چا پیر چه کم ناستی من سخت حالت تی نو سکتی اوکڑا من راق سوک تی دم چون که داگا وقتی آوازو چی دم دمگر سوک نیش داده که پا دی سری دم واچهی نو دا دا خود دم وقت نده دی قسم مرکیگی خود لیکن دا اقبل کوشش خو کهی کنه دی که یا اقبل قلوانه کهی یا دادا وی قیل بازه وی دا فرشتو تراجه دی قیل اویلی چی دی طرف فرشتو نا من راق سوک دی خیجه اون که روح دا دلار اسمان تا خدا خبر لگه سی نده داغی وجه داده چه فرشتو تا کار مخکن آواله دی اگه خپل خپل کار پی جنی اگه که لانجی نرازی چه اگه وجه سوک بزی نه نه دا چه کم دنو داده دی دا ده خبره دا مری دا چه کم مر کیگی یا دا گیر چه پیره چه کار تناستی نو اگه پا جراشی و چگی که وی من راق سوک ته دم اچون که سوک دمگره نیشت چرای ولی ورطا اللہ وی ولت وزننا او دیده یقینو که انه الفراق چه دا جدائی دا بس جدائی رالا او زبا نور زما او دا دغن دا دنیا نا او دا اهل و عیال نا جدا کیگم والتفت ساق و بساق یوزایشی و پندی بساقی دا بلی پندی سرا ای دا خفیصری دا ولی کفن کرا یوزای کی نو دا مراد دی یا ساق کلا کنایوی دا شدتا و دا سختی نا نو والتفت ساق و یوزایش و یو سختی بساقی دا بلی سختی سرا سختی پرالی یو سختی پدارالا چه ده مطلب دن کدن ده دویم نمبر قبر ده نو دریم پس حشر ده نو سلورم پس حساب ده نو پنجم پس جهنم ده نو مختلف دغه پرالی الی ربک رفتا ته یوم الدین پدغه اورت کی المسا للی بس الله طرف ته للی نور ده چې کوم ده دی داینا رخصتی ده روان شو فلا صدق ولا صلى دای سلو دا تخویفات ذکر کړل سلور نو دا هغه تخویفات او نفس اوس داغه د عذاب وجه ذکر کوي سلور ولی د سره دا کار وشو الله وی فلا صدق نو د صدق نه وکړي یا فلا صدق نه د تصدیق نه وکړي د الله د توحید د رسول د کتابونو تصدیق نه کولو و تا ولا صلى او ني مونږ کړو نو مونږ نه وکړ یا ګناګار یا دادا ولا صلى د چ کوم دینو د مونږ عقیده نه لرله ولكن كذب وتولى لیکن د سکار کړو کذبا دروغجن ګڼلو الله دروغجن ګڼلو رسولان او دروغجن ګڼلو قران وتولى او داغینه مخړه ولو ثم ذهبا بیا بل مرض ده داو چه ده بطلو الى اهلی قرنیخ پلیتا یتمتا یتکبرو پدا پی حال کی چه تکبر بیکو تمتی اغا غد غد قدمونه چه اقلی اگدو اگدو او پیو خاص انداز بانده روانی که نده غد خلکو ده بدا سی روانو چه ده تکذیب بانده بخفم نو دیر پا تکبر که بو اللہ وینو اولا لکا فا اولا و سلور پیره و تعذاب ذکر کی اولا لکا نو تبایی ده تالرا دی سری توی فا اولا نو بیا تبایی ده تالرا ثم اولا لکا نو بیا تبایی ده تالرا فا اولا نو بیا تبایی ده تالرا دا تکرار ده تکثیر ده پارده وی دا دیر تبایانی دی یو دارا یا دارا اولا لکا تبایی ده تالرا پا حالت ده زن کدن که نو فا اولا بیا تبایی ده تالرا پا قبر که نو ثم اولا لکا بیا تبایی ده تالرا پا میدان ده حشر که نو فا اولا بیا تبایی ده تالرا پا قیامت که پا جهنم که دا سلور وار تبایانی دا داشوی یا بازی وی دا چکم ده نام سلور لغنه چه ده انکار کرده اولا لکا نو تبایی ده تالرا ده وجه ده انکار ده توحیدنا نو فا اولا بیا تبایی ده تالرا ده وجه ده انکار ده رسالتنا ثم اولا لکا بیا تبایی ده تالرا ده وجه ده انکار ده قراننا نو فا اولا بیا تبایی ده تالرا ده وجه ده انکار ده قیامتنا سلور مسلی تایا ونمانلا نو فا دی وجه استبایی ایحسب الانسان اس بیا زجر ورکی انسان تا او دلائل ذکر کئی پا دی خبر بانی پا اثبات دا قیامت باندی ایحسب الانسانو آیا گمان کئی دا انسان کافر این مترک سودا تیرے بپری خودشی بیکارا دا دبس مقصد نی دا جون خو بس راغل و اولار اللہ وی دا سے ندا نا نا دل دی اقپل جون تا اگوری دی ما دا کم مراحلو نراو باسلو ها نطفاو بیا دا نطفی نفس چکم دینو دی علاقشو او بیا تی پورا انسان جوڑ شو نو چی انسان تی پورا جوڑ شو بیا می برابر کو دا دا تی فضول زلا تی لوگی کوم اسو اللہ وی دا سنرا علم یکو نطفتن آیا نو دا انسان اگا ساس که دا ابو ممنین دا منینا یم نا چی توی ولشو پرحیم که سم مکان علاقتن بیا شده انسان علاقتن اگا چکره دوینی فخلقنو بیا پیدا که اللہ تعالی ده اگا نور دغاده تبایان نکل فسوانو برابر کل اندامون ردو فجعل منه الزوجینی نو جوڑه کل بیا ده دی نطفینا از زوجین ها اگا زوجین دو جوڑه از ذکر یو سره والانساو خدا نو چه دا کارون اللہ وی ما اخرل نو دا دا انسان وای کنا چه قیامت بسنگی دا دوار سر لگی یو خبیر فسر ما اگا ایخ کبول انسان سر لگو چه بیکار نی دا دور کار ما که بس کرده یا دا دا چه مطلب دار دا انسان وای قیامت نیشت ده ولی اذا کننا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا چه مونگ دا زارشو اردوکیشو و ریزر ریزشو بیا با مون سنگ را پرتکیگو نو اللہ وی وسر یتخو نطفا نوی خوشوی ما دا عبو دا ساسکی نجوڑ کری نو دا خور یا دا اردوکی یا دا وقت نا دا بیانشم جوڑا ولی دست گران دا ماتا خجی فجا علمین هز زوجین زکر والانسا علیت ذالک بی قادرین آیا ندیغا اللہ تعالی قدرت لرون که علا ان پدغ خبر باندی یحی الموتا چرا جوندی کی مڑی او اللہ تعالی قدرت نلری دغا ذاتو نو دی پسیبا چکم دی نو داغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکرہ ہوئی کنا دا آیات بے ہوئے لو نو ورپسی بے ہوئے لی بلا ولنا پوشوی ولنا اللہ تعالیٰ پا دے خبر قادر دے خواہ پا دے خبر اللہ تعالیٰ قدرت لرون کے لیں دا تر دے پوری صورت قیامہ ختم شوا صورت قیامہ ترتیب ہم داغو چی قیامت ثابتو نو پدوو شاہدینو سرا دغرنگ تخویفات سرا دغرنگ زواجر سرا اول سرا اسباب دا عذاب او دلائل عقلیہ اگر ورتا ذکر کل